bakan sıra. Hayır, gelsin. Az mae'n ffordd chi byd. O. Mae'n ei ddim o chi byd. Mae'n ffordd chi byd. Mae'n ffordd chi byd. Hát a husi, máska, a taxi máska, meg a mini máska. Nem tudunk elég ilyen. Kéke, kéke. Ha? Valakit a vered? Mi? Fát, nem tudjuk, az közöttünk, és akkor küldjük. Mindig kaszáltam le tegnap. Kézi kaszálóval? Nem, streamer. Rögtön most. Nem, mert azt nem. Tok. Ami? Mi van még egy szerepség? Mész innen! Ne, jó lesz nekem más! Aj, rendesen? Ne, ne! És igaz, nem hagyta. Hozz neki egy rendeset meg is. Na, van hideg, rendes is. Nem is tudom, hogy én igyak egy citromosat vagy csak. Na, mondjátok, hogy kell. Akkor nekem is egy citromosat hozzá. Na, ide jött sok kapu. Jó, az hideg sok? Hideg. Nem baj, nekem pohár kell. Akkor nekem ez kell. A táskát, hogy ne tédd messze távol pillanat. Ez van, hogy itt van a kutya is. Hát az nem baj, ott van, nem bánt. Nyuszi, hát olyan kis asszony vagy, na. Nézd, hogy a vázas egyébként, hogy csodálatos lesz. Jó lesz? Nyuszi. Betetted a függőt a fületbe. Ki az az a függő? Nyuszi. Na, kapj. Hallod, nem is ütöttem nagyot? Ez nem. Olyan volt, mint a simogatás? Csak ez a nadrág olyan, mint a semmi nem volna rajta. De ez olyan volt, mint a simogatás? Ne basszol a cukromát. Nézd a ferikéta, nem, itt, én most szokkot iszok. Most mindjárt megy egy helyesre. Köszönjük. Mindig akár majd a fekei kicsit van. A kedvem. Itt van a kicsit. Valahogy nyeremény játék, nem? Akkor megy ezt a mai vízulásokat. Nincs, a május elsőnk út az, ha veszély gajba jelent, akkor kapsz mellé egy kis gyilkóvást. Csak. Hát, de az volt az érdekes, hogyha ugyanezt a sört 24-et megveszi a piásbútba, akkor nem egy gyilkóvást bírsz venni annak az árán a rudába, hanem hármat. Na? Na? De most nem volt az, hogy a vesző bárányt vagy süt, vagy malacot, vagy fél malacot, vagy egy kapsz egy izét. Gabja, 8 darab. Hát az ideálban, mikor már sársia, hogy vesző nem tudom én negyed malacot, akkor kapsz teszem azt 5 sört. Vesző fél malacot, kapsz 10 sört. Vesző egy egész malacot, kapsz egy bajba sört. De volt. Egy volt az biztos. Hát biztos. Volt, valami laskot kapsz. Nuszi, hát neked egy kis valami. Ti a diétát tartod. Ezt nagyon lehet ízni. Épp beszélgettük itt, hogy ez nem jó diéta. Tudod, mi nem jó? Azért, mert megbüszül egy gyorsanni. Miért? Azért, mert az ember tervezetében köl a cukor, hogy valamilyen formában legyen. Te minden cukrot kiízíti. És leesik a vércukrod, akkor elbizony. Ugyanúgy eszembe jutott a Szilvi, az is így szól. Tizégetett, az agyára ment neki. De mit? Soványítózott, azt mikor ment az autóba, akkor összeesett, azt nem tudta, hogy hol van. Aztán, mikor fölébresztették érte, akkor az orvos azt mondta, hogy a pszichikailag, mert minden cukrot nem volt szabad neki cukrot, én meg is kérdezem ki, hogy ő is legyen a rozott. Biztos vagyok benne. Látod, erről beszélek. Már nem tudja, hogy kiről beszélek. Még határozottan mondtam, hogy a Szilvia. Te is hallottad, nem? Hozt látod. Szilvia. Hiába mondod. Tényleg láttam a Szilviát, mint létem is rá. Az Irénkével egy jó nagy fagyival mentek vissza. Látod azt ő is? Fogyókúrázott? De amikor összeesett meg a gyagyós lesz, akkor azt mondja neki az orvos, hogy pszichikailag az agya kezd leépülni. Hoppá, nekem sem tudod leépült az agyam. Azt nem akarja, mert jó pitkeres. Ha jó, hogy jó pitkeres, azért nem tudom, hogy ez a lényeg. Ez itt van. Kutya, nem akarod szá. Majd de jönnek meg, szeretnek, mert ha jó sűrű a növény, jó lombosak a fák, akkor szeretnek legyünk. Több hatod, hogy milyen jó az idő este. Hogy itten olyan az egész hajnal ez, mikor jön fel a napot, olyan friss, olyan finom itt, hogy fél. De baszhatod, mikor kinézek az ablakot, hogy nem száraz. Mondom, legalább egész éjszak a kunta szép földben, ugye? Tudod, úgy nem értek. Ezt a sok autót hogy kéne innen elvezetni. Az út itt maradna, de ne erre járnának. Ugyanja, csak ha mind megyünk, akkor jó lesz az út. Bocsáss. Szálltam a buzecskát, hogy hogy megizzadtam, még a térdem és a víz volt. Azért ez jó víz volt. Igazi? Jó, életlen szerint azt a kemültük fáradókat. Meg két hordozhat a talekat át. Egy nap. Ugye ezért tudják ezek képzelni, hogy gyerekek vannak. Két hord. Vittük Ferikém, előző este felé meg lesz a kötél kiállt. Ja, akkor még abban is a hord is kisebb volt, nem? Aztán nem, a búza volt kisebb. Azt a kisebb. A Margit Márk volt két hord búzája ott az anyjáig szállásánál. Elmentünk, vittünk előző este, megcsináljuk a kötelet, vittük a kötelet. Mikor gyűjt fel a nap, akkor már kocsival arra veresztünk a lovas kocsival. Hozzá volt kaszálni, kaszálni. Egyikünk a szerigetet, én meg a Gábor voltunk két marok felé. A másik meg egy teus rakta kívülbe. Akkor a másik sornál meg rárakta azt, hogy legyen egy kíve, akkor aki szerigetet, az köttette be. Mikor elhozta Margit mamaja az ebédet, azt nem hozott a tatának pálinkát, fővaszódott, azt még mi kettünk, addig körül kaszált, ami még meg volt búza minden. A marakverő mindig a kaszás után bent verni a kettele a búzát, mert így rákaszálják a szalmára, nem a pőzre van egy iszen, hogy így ilyen séganál. Ott akkor még körül kaszált a... Ott mindig minszettük elő a markot, hogy még ott kaszált mindig a kezünknél. Olyan mérges volt. Mire lement a nap, aki össze volt köröztözve a búzát. De a marokkverő az volt, hogy kép volt, nem? 32 fáradt fokott meleg, ugye? Már ugye a 27-8-ot elég a felhúzni. Én mondom a Ferikének tényleg, hogyha kitettük volna ide a bazént, már meleg lenne a vízben. Ferike azt mondja nem, mert az éjszaka hideg, de szerintem nem annyira hideg. Ide volt a bazén kitéve. Azt mondja a Ferike, hogy ő látott olyan nagy bazint, hogy azt mondta, hogy ő neki a nyakáig ér. Mondom, melyik baszod el? Van. Rodában? De mi tartsa azt még az oldalát? Vasak. Vannak ilyen vasak, azt mondja, körül van építve. Körül, ugyanúgy körül építeni, de miénket, csak az komolyabban néz ki, az mind a miénk. Hát de bazinnak bazin. Szerintem... Kitettem vasárnap tökében elég, hogy meg ide. Az is nem. Vasárnap kitettem a hőmérőt, mostam az kiállt, hogy majd avval megyünk a szajamra. Mert mozog az első kereken, és talán át, hogy a fűz mozog az. És meg kell csináltatni. Kitettem a hőmérőt egy kicsit oda délelőt, mert az autót a fejre. Azok nem bírta megmérni. Nem, jó, ötten is ér a mérő, és ötten volt, és tovább nem ment. Kézzel nevette. Kézzel, hogy kéz. Délelőtt. Délelőtt volt ennyi. Azért akarom én élni. Jó is, köszönöm. Nagyon de föl fákat ütetni, de jó befásodott az ilyen. Hova fő fát ütetni? De kerítés mellé, hogy megzüljön be ez a zaj. Hát ott már hogy jön meg a kispa? Alvű, felvű. Ott már. Azt valahogy az autóknak ez a zsugás ne gyűjne be. Hát ott mondjuk ő végig, nem? Uh-huh. orgonafál. Oda kéne vezetni. Kéne. Ott a csöp. Mert ha csak oda teszed, az kiszárad. Érdekes, hogy ezek a fák ősszel, mikor nagyon száraz volt, elkezdtek száradni ki, és azután kiszáradnak. Ezek a nagyok. Kiszáradnak. Az emlékszetája, vagy az nem ilyen nyártalóta, az én tajúta, amíg volt a nyártfák, nem emlékszetődik. Kiszáradt. Akkor állom, hogy nyíltos kiszáradt. Száradt. De akkor még nem szántottunk olyan közelje a betonhó. Akkor még biciklőn el lehetett menni a fáknál. Szabadkán, ahogy jöttünk, beütették a fákat így a faciknak a főgyükbe, meg nem maradt száz, és majd erre is így beütetik. Mert azért bélyebb van az út széve, én emlékszek rá, hogy... Csak ez a fa megnyom, akkor még annyit nem terem a főzet. Akkor próbáltuk zabot vetni a fák alá, meg... Azért nem jó, hogy már lesz a főd. Igen, 6 óra előtt a mama főcsapta a tévés. Azt hiszem, hogy ott az Duna tévé, nem tudom, csak a Komának ott volt a biciklije. A stúdióban is beállítva, ott magyarázik, hogy, hogy körül biciklizte főle. Azt mondta, elindult a keletre, a barátjával, a keletnek, ott nyugatról jöttek vissza. Ott magyarázta, hogy ott rámadtam már, hogy milyen az élet Ausztráliában, meg mit tudom én, mit nem. Azt mondja, hogy több mint 50 ezer van neki a biciklivel, több mint 50 ezer kilométer, az én autómban van annyi. Ugyan már. Ez már nem igaz, Hatér. Két évig nem. A Husi szeret téged tőle. Honnan? Nem igaz. A jó barátok. Te is elmenj, ezt megmondanád, te is 20 évvel ezelőtt körösi biciklit a földre, csak nem akartad nagy dolgra várni. Oda mostan egy rossz biciklit, az megmondanád, hogy 2 millió kilométer van meg. Itt beletérnének az újságba, jóval. Pater, beletették az újságba, jóval. Körösi biciklit a földre. Beletérnének a tévébe. Mert ez a kis. Így állt a citromos sőt. Kiszáradt. Kiszáradt tata. Mi? Azt mondtad, hogy kint is összeragad a szád, annyira hamis vagy már. De ez is édes. Mi? Sőt, ez az nem édes. Hát jó, ja. Hogy az így szöverik és a sört, hát ja, ez nem így. Ja, a sör az jó. Akkor nincs egy kettő, megíted a nagy kötény. Hát meg. Most volt ez, de meg is szaha. Itt van. Hát jó. Na, most látok el. Hát ez nem édes. Jaj, te Ferikkel, majd elfelejtettünk megint csak. Mi? Most emlékszel ezt, mit mondtunk? Ja, az volt még... Ja, hogy a fényképekre már tényleg. Mindig elfelejts. Jó, kömélyen is úgy kell. Kömélyen is. Szokod is, nem látod. Nem, te. Szokod is szokni én. Hát tényleg. Szokod itt van porra. Jó, jó, írásra. Furkös alfelejtett, de emlékszesz rá, ugye Ferike? Ha. Hűz, bazzik, van benzin. Hiába drága, lehet, hogy 300-nál rakjuk ennyi a menüve. Arra, aki tervet készítő, de nem lesz takarmányom, akkor mit csinálok? Várom az ötleteket. Gyerünk, gyerünk Attila, te is ott letűhetsz. Nem lesz takarmány, mit csinálok? Te is azért mondjad. Nem tudom, én úgy tanultam ilyen iskolában. Marketing, ha nincs valami, akkor könnyíteni kell. El kell adni. Nekem ilyesmit tanítottak. Nincs, akkor normalizálni kell a helyzetet. Érted? És azért mit mondod? ilyesmit hallottam. Lássák, hogy ott a szén, mert messzi szára. De tudni az érdekes az egészben? De jó, most egy egyszerre nem jön a fizetel annyira. Hogy a zűzőket azt kibírod tartani egy kis szalmán, egy kis szírszaron. Levékonyonnak, vagy csontosannak. Megöregszenek. Most álljad ide. Dobd-e neked. De a teheinnek, ha nem az rendes kormány... Csukkát, vedd ki szájából. A tehén alatt. Piszkos a szakadban. Vedd ki szájából, dobd-e neked. Gyere ide, kutya. Nem a feje. Nem, nem adja ide. Dehogy nem, adja neked. Csak sija. Vedd ki szájából. Adj ide. Eddig elhúzza. Vedd ki szájából, na. Elhúzza, látod, hogy... Direkt azért csinálja, hogy csak húzza ki. Nem akarja. Látod, hogy... Most van, amikor jössz. Mert hamarul érted el, így ahogy locsol, a nap égeti. Játszik, nem? Meglocolni, amire visszaér oda, az tudod elhérni. Gyorsan húzni. Nem akarja. Fejét akarja simbe se. Látod? Na. Itt ér a hideg vizet ráveretét. A forróval, a főt, forróval, a levegő, fúj a szél. Ugye, tárolom mindenki, hogy fúj a főt. Elpazarolod a vizet. Egy komolyan kaja a vizébe, a rágyom, hogy nem ott van a lakolás. Jó. Köszönjük, hogy ki a zárnak, hogy a vizet akkor fognak jól szolgál. Hm? Lehet, hogy lopja a szutyonka az áramot, nem? Jó. Te lopja? Meg kezd bedrogozni. Te lopja? Hogy jár lopja? Ahogy, két kábel leköt a Bluetooth kész. Ez már jó. Hozzáérintés úgy, vagy hogy? Szerinted? Megfogja a fakaró is annyi. Nem is kell olyan köz... Nem csak is... az óra előtt kell kikötni neki. Ja. Nem Péter, hogy megrázza a zárom? Hogy rázná meg a zárom? Az óra előtt ráköt két kábel, az felvezeti oldalra valahogy, hogy ne látszol. Na tényleg, ez is jó, ugye. Oda teszi a fázist, nem van óra. Oda, kérdezi. Megfogják. De ha jön is az első, majd ha jön is veled, te biztos, hogy az első, hát minden évben így van, szárazság után, első tavasz után, a nyár, meg a tél után, meg a tavasz. Ugye addig, ameddig forog a főd, addig változik a szél. Az éjszakot változik. Csak szóval nem mindegy, hogy mikor jön az első. Máma, amikor a szigorita beéri, akkor elkezd esni a bolond, szára nem jön, kukorica nem beér, akkor nem csinál semmi, csak kár. Ezért már takarmány sem. A másik dolog még ez a fej. Még jó, hogy nyomtázok az őszer a szártóikor is. Jó ám hallod. Még más egy új óta, hogy nem is fősül, mindig az eső. Ah, egy is egy szárad a bizony, gyorsan fősül. Gyorsan fősül. Tudom, ez érdekes? Addig még így nem van a teje is, hogy annyi tét nem annak a teje, mint amennyire felül az előállítása, neki addig. Jobbaszok. Nem lázom, hogy egy tervel. Tudod mi? Azért, mert bele vannak úgy kényszerítve, mert belementek ezekbe az őrült a földjükbe. Érted? Minden földjüket letáblázták, mindent letáblázták. És fővegyék a földjüket, hogy bírnak venni rakodókat, keverőkocsikat, új istállókat építsenek. Érted? Ja, nem úgy, mint régen volt. Régen úgy volt, hogy elvitte olvastatta egy helyre, kifizették és annyi. Egy héten, egy hét után kifizették, ma nem úgy van, ugye Felika? Biztos, hogy jó lesz ingyen. Na, mintát veszi mindent, a disz tehenek minden szar, nem? Milyen volt az... Régen megérte, amit... De nem, te amikor te árultad, akkor megérte neked, nem? A termelőket, hogy milyen könnyen megosztás. Hát az egyiknek annak mindjárt dinára többet, vagy 10, másik 20-nak nem annak a zárvétet. Ott akkor megosztják őket, ott akkor az egyik akarna lázani, másik nem akar, mert ő neki, opa, mert ő neki nagyon jó ez így. Nem, ezt kapta. A Brigitta vagy a Dóra? Valami születésnapjára. Amas még a Ferike kapta, a barátja. Hát legalább akkor lesz a rendes magot, tehát így közvetlen a kivejűni sepőkán. Na, az a tehén, még akkor is nagyon kicsi. Ferike bevül a tehén alá, bedobja a széket, leül a kis kicsi. Hogy lázadjon a parasz félünk, hogy az meg tele vannak ugyanőszánk a mindegyik. Hát akkor mi egy ilyen bűfizetni vissza, ha a tájénkbe beleültetni azt, hogy a tájé kap? Hát akkor mi bűfizet az adókkal? Az a kis dobai 30 ezer év vették a silót, 30 ezer euróért. Mi a? És mi? Amit mondtak a picsinek, hogy a picsi meg mindjárt tereszteni. Micsoda az ő nekik, hát elvérítje egy tulipányát a santag. Nem értek valamit. Azt hiszem, hogy a Mihály megéri ezt a flakonos ízet. Mert is hívják... Vagy már nyuszi. Egy is fél liter... Nem víz, kerül, hogy is hívják 40 dinárba. Aztán azt pedig kell? 40 dinár flakonnal együtt. Ennyire nem volt üdös. És nem is kell... Hát az van, hogy teheti etetitek, jelent. Etetitek, issza a vizet, árama is van, megy a fejők, én minden. Amott, ami 40 dinárra járulják a boltba az egy is fél liter vizet, ami nem sűrű. Ja. Forrás vizet, 1 liter 40 dinár, mi a fene? Mikor semmi bajuk sincs, csak beplafonozzák, semmit nem tesznek vele. Hát semmi, csak beszűrik, beplafonozzák. És annyi, és mennyivel olcsóban járnak, tehát ki. Se nem kell etetni, se nem kell befektetni nagy valamit, semmi. Épp, hogy áramot fizetnek, meg a szűrő. Ők a falkon. Számoltam csak úgy mostan, hirtelen gyorsan átszámoltam, hagyilag. Mert így, ez így, áron megy a fejőgép, ott is áron megy. Víz. Most kíváncsi volnák azért, hogy ez a szájámra, hogy mennyi paraszt vásárol. Nagyon paraszkodtak a tévében, hogy nagyon nagy árak vannak. Érted, már mám reggel főhívott, hogy komoly, hogy menjek a szájámra. Majd olcsóbb lesz a prikolica, mondom, már voltam. Ilyen nagy prikolica, majd olcsóbb lesz, mondom, neki voltam. Rágyön nekünk majd itt a vége, hogy nem is vásároltak. Mondom, neki már nem megyek. Hát mit mondtak, mennyit tűz nekik oda kiállítani gépet? Hát a lázó eszünk ott. De hát nem ők fizetik, az az IT, az egy óriási nagy cég. Ez egy nagy német cég az. Muszi, gyere már ide! Olyan szép Kossi, vagy, mit csinálsz ott? Olyan szép vagy, Muszi. Nem akar semmi se inni. Semmi? Enni azért, hogy csak a babot szeretni. Enni azért, hogy a babot szól meg a katának. Kiló, bőjebben. Hát kiló nincs mélegünk se. Figyelj, a kilogram az van. Na. A babot nagyon szereti. De ők annyira megevett múlt lassit, attól fogy. Attól lehet is azért fogy most, az végig majd most úgy megnézik. Megkartja a gyomrat rendesen. Még? Kettőt ingasz, ja. Már attól is könnyebb vagy. Mert az olyan gáz, az egy olyan gáz érted, ami A mérgező. Nem, hogy mérgező, hanem mondjuk, hogy olyan gáz, ami présülve van. Uh-huh. És amikor kigyűn, akkor megnől a térfogata. Mert ott össze van présülve. Uh-huh. Érted? A présült gáz, Attila, sokkal nehezebb, mint a nagy térfogatú gáz. Uh-huh. Na most, ha kijön, akkor az olyan, mint egy kiló kigyűjt volna. Uh-huh. Ez komoly. Na most kétszer-háromszor elnéz fosni, babután az is pucol. Azt mondom, hogy pucolja a szervezetet. És én megtudom egy ilyen fosú tablettát, na akkor még jobban. Az ember saját magának termeli gázt. Tudod, hogy télen... lehet fűfogni a gázt, amit fűrasz? Télen fáznak, megetetik én a gyerekeket, tudom. Babba vagy minden, az, hogy az összes gázt fűfogja. Figyeld. Láttam a tévében. Én is tudom, hogy kő. Beleűsz egy kád vízbe. Kádba. Most a kád vízbe tesz egy ilyen akváriumot, így a fingasz, így erre a részre, így tesz, így lefordítod, így. Most akkor fingasz, akkor az a fing jön föl, beleűsz az akváriumba. Mi van az? Hát ezt tévében láttam. Összeszedik. Ki van tanálva, tata? Összeszedik a fingot, mindegy szállít. Ott is járva. A sztárcsát, amit akar. Fasz hozzá! Akarsz így fűteni vele, vagy amit? A fingot, érted? Beleűsz a kádba, csak fingot. Én más láttam. Azt mondja, például van ez a galidambotok, és az alá raknatok csövet, az melegítene folyton, és nem melegizetek. Azt mondja, hogy hülyeség, az egyszerű van, nem? De ástok is akkor úgy. Lesz melegizetek. Hallott egy ilyesmerő, Ferikkel? Ezen is gondolkoztam. Jó, azért, ja, ha az, mondjuk rá, ha ezt a fognád a melegét, itt a meleg levegőt, és befrésülnéd ilyen tartályokba. És a tartályok, hogy egy jönös deg, le kéne úgy szigetelni, hogy ott növesz a hő. És az a baj, hogy így nem bőr lesegetni, érted, hogy az totál semmi hőt növesszen. Mert mindig veszne valamennyi hőt. Azt mire odaérne, ahogy tél lenne, most kiengednéd, addig nem lenne már ilyen meleg. Erre is van egy törvény, hogy mindig a, most mondjuk kitesz a ideje egy forró vizet, az mindig a nagyobb felé fog alakulni. Sosem nagyobb a kisebb felé. Érted? Ha forró vizet ide kiteszél, el fog fűnni. De ha tényleg kitesz, érted, teszem azt a vizet, de ha meleg vizet teszik, az meg lehet a fűnni. De ha most kiteszünk egy pohárba a jeget, oda napra, no. Akkor az még el fog olvani, mert megmelegszik a végén, az egy langyos víz lesz, mert mindig a kisebb vagy a nagyobb... Egyenlítődik a könnyedőkkel. Mindig. Hát ez jó, ezt tudjuk. Hát azért nem lehet eltenni a vizet. Termelni kell az energiát, hogy meleg legyen. Ha nem termelőd, akkor nem lesz, mert mindig kiegyenlítődik. De most teszem azt, hogy itt lenne nekünk egy topolyán, érted, lenne egy atomerőmű, teszem azt, hogy így van kisebb, érted, így fűtenénk ugye a turbinákat, tehát nem bírnám, hogy tudom, hogy tudom, mert nincsen átfőjük. Jó, talj, topfej, tovább. Nem bírnám, mert elég utóbb főmelegíteni a topolyai tavat, úgyhogy kipusztulom mindenben le. Olyan lenne a topolyai tó, hogy már nem bírnám, folyóköl, ami vadó hűti. Vagy tenger. Hát de a Csantavéren azt a szélerőműveket megépítették, amit úgy hirdett a gyűlét, vagy kommentáltak rajta, hogy kiárendálták a parasztokba, a hőzet, meg mit tudom én. De azt akarom neked mondani, hogy ha lenne egy olyan atomerőmű, az bírna nekünk annyi energiát termelni, érted, hogy nem kellene venni fát, meg tüzelőt, mert csak itt kéne vezetni csővezeték, és ott állandóan jönne benne forró víz. Érted? De szerintem akkor is fizetni kellene a melegítését. Na, ezt akarom. Mi a megadóznak? Az a baj, nálad volt egy nagy oszlopot, azon volt valami idé, az nem áramot termelt, az mit termelt? Hát biztos áramot termelt. Na most ezt a napenergiát is fel lehet hasznosítani, mert vannak azok a panelok, csak azok is milyen hatásokkal működnek. A vizet föl tudják melegíteni 40 fokra, azt mondta a Laci, kétszik. 40 fokra föl tudja melegíteni. Ez nem van is sok. Mostanában sosem nem télen. Télen akkor jó, de 40 fokosan el szokott lennék ki. Félek, hogy eljönnek kérni valamit, azt akkor mondani, hogy nem adom oda, azt szokott a haragot. Akármi. vanília van. Hát nem vanília. Hát még negesít fog. Orvosságot érted, elvittem, 5000 dinár volt, hogy ilyenbost elvittem azt a kínzat. Ezt kaviát lehetett. Itt a Danielz, itt van a kapu? Itt van. Például, akkor például bírnak olyat kérni tőlem, hogy én gyere már valamit meg kell csinálni egy traktorral, vagy préssel, vagy valamit. Tudom, hogy van nekik hozzá préssük, de traktor is, de érted, huncutok. Meg fogják ők elmennek, érted, másnap dolgozni, vagy máshova traktorok, hogy egy gyere már ide. Szerz, Dani! Gyere, dölj ide! Csüljé! Nagyon melege van őnek. Jaj, de aranyból vagy! Nem hallom a citromos sört. Nem hallott, hogy mondtad neki, hogy szesz. Szia! Szia! Nem szia! Szesz! Szesz! Egy titkos kezelés? Minden jó! Megvasszunk egy titkos kezelés? Nehéz ez a tárcsó, ugye? Nehéz, van benne sok minden. Kell kell dobni, feleslegesek. Nem hoztam jegyet, de minden jó. Fényképezkedtünk, nem hoztam a fét. Akkor is fényképezkedtünk. Még egy kicsit befejeződ. Jó, de van egy olyan. Hogy az Emma a nem anyom mellett ült. Az az órájuk mellett. Azután a másik órán már Nimrod is föl lett figyelve, hogy a, ő, a, az Emma távol van a nem anyától, hogy már ott van, hogy megyünk ott, mindig járkálunk, ott a kútban van, mert így ki van téve a szép. Mert nem akar vele, akkor mindjárt csak az ő anyja, az kőz rá, meg akkor neki kellemetlen, mert nem anya mellett ül, akkor van egy olyan. Gyere Nimrod, és te meg oda visz. És ilyen most a Nimrod ül a... Igen. És én is jó, hogy szóltam volna én is, hogy a Nimrodnak is kellemetlen neki. Nem tudom, hogy nem szeretik. Hát akkor még kellemetlen vele. Nekem nem. De lehet, hogy mondtam volna, hogy lehet, hogy a Nimrodnak is kellemetlen. Utána én a felmezőzőt, a traktornál fel a felmezőzőt. Szóval most nem fogja tényleg, de reggel még fogjuk. Hova mérsz, amit a traktornál felmezőzőt? Nem látom a fiát neki, hogy avval így dolgoznak. Hallom, tata üres, az nekünk ügyes? Na, itt van, ne. Vagy van, én mindjárt legyen. Szerintem közöttem az Attilával is. Mit csináltam? Pusi, mész innen? Mész? Aznak akkor még egy sikra most adtak. Csattilánk még egy sör. Nem kell így. Még egy sör? Nem. Elég. Neked is már úgy nézem, hogy pár tudok kövenni. De kövenni nincsen. Nekem is. Nincs a kínaiban az a nagy szám. Csük vannak, néztem már. 42-esek vannak. A föntiben. Jó van, Kalikér, jó volt a sör. Hallod, nekem 47-es pont jó is lenne, hallod. De nincsen ott, az egyikben nem volt. Te hányas kicsi? Én 48-as ez. 47-es nekem elég. 46-os. Csak azért kicsit szűk. 47-es az jó. Jó lesz. Akkor ezeket eldobom gyors a szemétbe. Mindjárt jövök. Mindjárt, ha nem veszik, ugye? Nem lesz nagy kár. Jó lenne. aztán kell volt, hogy a kukoricál is az álfakőzben nyilván. Majd a dobai még ott szólja. Az embére. Tudod mit gyűnnek a vocsnáik? Megengedik azokat az óriás cisternáikat, amik vannak, most hordják ki rá a vizet. Hozzák a garét, mint a hülyék kutották a testünkbe. Ja. Az anyját basszanak, hogy nem félren az úton, vagy kicsit félét hagyták, elő arról, hogy kinek hordják azt a hosszú nagy rakásban. De úgy hajtanak, mint a parasztok. Azoknak megvan szabva, hogy nagyon hajtsakok vannak. Meg hát, nem az ők egy traktor cseganik, szóval úgy hajt, hogy akár bolondul. Ha meg tönkre mér, akkor annál jobb nem tud dolgozni. Legalább addig is pihennek, még javíják. Hát persze. Mondja kicsit tényleg nem mert megállni, mert volt a Vojcsinái, tehát Melasé. Most jött vissza a kamionnal, itt előtt nem mert megállni, mert azt mondja, mennek itt haza a mucsi gyerekek. És akkor lefényképezik, lefilmezik, hogy itt áll, aztán csak baszokassák a Vojcsináik, hogy nincs annyi Melasz a tartályban, mennyit vettek. Azt hiszi, hogy lopja, ne? Ja. De azt mondja, nem áll meg itt tenni. Mert beszélnek aztán össze-vissza. Szegény Gyula valamikor megfejgett az öröket. Látom, mekkora változott az élete az Erzsének is, hogy nyaralni jár, hogy minden tök, azt mondja, minden időben mi van. Érző megy. Nem látok neki kérdés, hát most, hogy ki van neki valami kérdés, nincs, nem tudom. Mi bűtállik, hogy nem van. Nem tudom, dolgozik. Dolgozik. Mutass, hogy hunik nyaral, hunat nyaral. Nem, még a közéső nyilván még vele lakik. A legkisebb a Szokolyán lakik, a Zsolti a Zéntán lakik, a legkisebb itthon az anyjával. De mind a három gyerek dolgozik. Középső. Vagy a középső nap, középső. Ide köl nekem valami ízét eszkábálni, hogy lebigeti fekintén. De olyat, hogy nem mozogjam, érted? Néztem azt a plastikát, az a baj, hogy az nagyon gyönge, és ami van, tudod, a plastika ágy. Nektek, ami van, az jó, az hoztam ezt a vettel, az erősebb minőség. Ha találok valami olyan minőségre, azt veszek én is. Mert bírtam volna venni ide kettőt, csak az a baj, hogy annyira gyönge, tudod, mint azok a székek, amik vannak, azok a vékony székek plastikában. Azért belefett a székek, kétség megbisakult, azért a filmen az valami osztodik el minden. Nem, nem. Hogy ki lehet nyitni a széket, hogy megbízhatok. Olyan költenek? Ja. Egy. Mindjárt ki hozom. Vagy hónapra vagy külön hozom. Nem tudjuk hova rakogatni. Én azon elsősorban is nem szeret gyűjni, mert így lévisét, akkor így hanyattető így áll befelé a izé. Olyan rosszra főkelni, mint abszolút nem használjuk. Bent van a, mind a kettő a garázsba. Csak rakogatjuk. Azt én nem tudom, hogy ki lehet nyitni. Attila, ne aludjál már. Meg kell nézni. Azt a plastika székeket szét lehet hiszni. Mit? Mondom, mamáiknak szét lehet hiszni a plastika székeket? Szét lehet. Szét? Na, a plastika nem lehet. A padó tehet. Majd megnézed. Ha azt kell, hát a kót van, baszt az anyja. Nem biztos, hogy az olyan, hogy... Hát mindegy. Én azon még ülésre szeretek. A mama is abszolút nem. Egy nyáron volt kint az egyik. Ki lehet hiszni? A másik az még kint volt. vigyázzatok. Ott vannak bent a garázsba. Kiszta, mi a fele ilyen piros? Én akadályozzál, mikor világot rakjuk be. 60 giga. Ahol vannak a rajta lesz, csak esetleg tőlem. Vannak rajta filmek is, azt tedd különre be. Ja. Az, ami meg teszi rá, szerint tudj megint különre. Filmeket a szádbírom neked küldeni. Nem, az rajta van. Idézi János törökőségünk, az a régi fajta, nem klasszika, hanem deszkávú, csinált rendes falábú fokhegy, azon keresztül. Jó, stabil dolgok fölvenek. De van egy olyan nagyobb is, csak beraktam a magam világokat, azon meg én szeretek ülni, ha leülök kint. De azon a klasszika székeken azon ülni nem jó. Én is egy stabil dolgot szeretem, hogy nekem ne ringatódzom, meg minden máskor azt a padot arra tökít, hogy majd ringatózik abban. Aha, neked a indékén ez a... Tengeri betegséget kapcsolatban. Semmi ringatózás. Fintekel a gyöngy kihozó. Az a kötélátkő, két fa köz. Hánynál mind a sütya. Nem kell ott nagyon mozogni, csak belefeküdsz, az kész. Igen, azt azért így ízégetne oda vissza. Hát ha nem mozogsz, akkor nem. Így éve azért, egy kicsit megmozogsz mindjárt megint. Hája, mint a hintázla. Hát tudj, hajnál. Jézus. Mi lenne jó? Csak az a baj, hogy a vásárba három a félt, az ilyen mennyi? 3000? Tudom, 3500, ne. De hol siet? Hát nem sietek, de hát. Hát a szóval. Vára, mamá. Előfül egy. Hát ha akar, akkor van ki. Köszönöm, hogy álmodtál, hogy mit jelent itt akkor. Nem aludtál az éjszaka, én sokat alszok most nálam. Sokat alszok. Az a baj. Na, no, azért rosszul nem keltél fel az éjszaka. Nem kelt fel. Beadom neki fél tízkor az orvosságot, nem bír fölkelni. Nem bír fölkelni. Hát olyan jó vagy. Mit azt még, hogy nem bír fölkelni? Nem, még nyomás csökkentője van neki, meg ne vigyál. De alatnia kell neki az orvosságot, azt számolom. Máskor beadtam neki 6 órakor, akkor így 2 órakor más mindig ottan vert az alakon. Nem, nem, nagyon fölad, így nem veri most már. Sem nem veri. De még itt azt mondta, hogy rá írta. Rá. 10 fok beadja, nem meg, zavar. Hát de jó, hát ha beadja 6 órakor, a 2 óra éjfél után bír aludni. Ja, azt mondom, így jó, tovább bír aludni. Nagyon jó gyerek vagy. Benne van a hatása, a 5 óráig biztosan be. Beadom neki 10 fok, nem veri zavarban. Mondod neki, hogy nyelj el, mama, vagy? Mondom neki, higgyon rá vizet. Nem akar inni rá vizet, akkor nem hat. Ha mondjad neki, hogy egy vizet. Ja. Ha nem iszik rá vizet, akkor ki tudja lenyelni. Ha minden orvosságot vizet. Ja. Hát akkor téged szeret ez a panyom mama. Nem tudom, hogy jó. Ha miért szeretnél? Azt mondja, rendezi gondolat. Mondja neki, hogy vettél neki 10 kg lisztet is. Na itt van, megnyugodott mindjárt. Ja, van 10, most van a lisztja neki, de cukrot nem, cukor meg megy fölfelé. Azt arvastam, hogy majd ha... Ja, nincs néhány. Majd fölemelik, akkor majd lesz. Ja, most már nincs, mert van rége... cukor, csak nem adják ezért zárni. Ja, 89 nem akarják adni. Tudod, ez olyan, mintha én nekem is van tejbazni, de én nekem nem ennyi tudom, hogy kapjuk, itt nem minimum 70 minál. Akkor nem. Hát csak te ezt nem bírod el, hogy a cukor elpír a raktárba. Hát persze, hát persze. Azt, ha megéri a jövő, gondolom a másik rét a termés, akkor baj. Akkor is semmi baj nem lesz. Azt mondom, hogy aznak semmi baj nem lesz. Hát ezt én mondtam, Nelly mondta, hogy a pékék kapnak 33 gyára lisztot. Én mondtam, azt is olvastam, hogy lesz, a Vucic mondta. A pékék annyi kapják? Hogy 33 gyára lesz liszt, hogy a könnyen nagyon jó pékék. Ó, te mi is? És akkor így is már duplálja mind a liszt. 70 Dunár. Kényel 70. Biztosan... Amikor hordtuk a pékő a lisztet, mindig amikor bekerültünk Topjára, akkor mama volt egy ilyen lisztet, és akkor abban kapart egy valamelyik, hogy többkényétük, kevesebbkényétük, elvitted a pékő, az öreg asszom megmérte, mit tudja, ez 2-10 deka. Ugyan annyi kenyeret adott. Mert azt mondták, hogy elég, ami a vízet, víz szaporít, nekik elég hasonlnak. Most akkor a kenyére kapta egy szeletét, mert ez még oda jár, én hazafelé megbízik ennyi. Most meg azt, hogy a 33 gyára a liszt, a kenyér meg 70 gyára, az akkor micsoda óriás hasonlók idének a pékét. Most nem jönnek ki, várja. Most nem jönnek ki. Olyan faz nem jönnek. Csak jajgatnak, hogy följebb, mint a gázára, meg az áron. Ó, ugyan már. Semmi másra nem kell törődnék, nem kell olajat se vennik sem. Én a tévében láttam, hogy a fékek hogy panaszkodnak, hogy egyszerűen nem bírnak kijönni. Egy kiló lisztből fűtnek, biztos két megnyit. Vagy kettőt, vagy háromat. Kettőt, biztos kettőt. Biztos, hogy háromat is fűtnek. Azok távol ki, eladják, az már 140 dinár. Én meg megveszik 30-ig. A lisztjén még nem annak 40 dinár, úgyhogy mindig megmenek ki 100 dinár. Ha jó, hogy megmarad azon már csak kibírja azt a kis tűzlevalókat, mit én. 20-as szed az már. Na jó van, szed. Aludjatok kicsit. Ja. De hova aludnánk helyét? Tehát nem bírunk éjszaka. Nem bírunk éjszaka aludni 3-at. Az Attila Bíl. Jó, én is elalszok a tévé előtt. Rendezi mamát most, ez jó volt ez, ahogy feladom neki, így mondja azt, hogy az ablak. Ja. Nem kapog az ablak. Fél tíz kop. Nem áll. Másfél adta neki, 6 órakor fel kell. Az én így. 6 órakor fel kell, nem, 6 órakor beadta neki, és fel kell 2 órakor. Rosszul van. De hogy így kopog, meg ja. Szólik, hogy Attila! 6 óra, akkor beletadva neki más. Nem, én össze az Attila Meliszába alszik, hogy az a hátra alszik el, én oda megveri az ablakot. Nem fész, hogy beteri? Most már nem. Most rájöttem arra, beadom neki fél tízkor, el kell, még nézzem 12-ig a 11-ig a tévét, és aztán elkezd szanni az orvossá neki. Reggeli. 5 óráig nem zargat. 5 óráig nem zargat. Ja. Hát kösz Attila, segítség. Jó, szíves. Nagyon jó dolgoztunk. Ja, nagyon forró lapot. Ja. Na majd pincet ilyen nap. Jó, megint vizsgálni egy tejet is. Ja. Hol okay. A kicsit valaki? Itt van egy kis kukoricát. Jó, akkor teszem oda a fotába. Hozzá kis neki ízni. Ja. Én meg akartam nézni, hogy a kettőben. Jó, nincs ezzel ki. Kösz a táj, hozd meg balon! Nem pakolt el fel. Ah, jó. Ide. Tidak közül. Pakolt el. Telefon.